باشي ذكرني توسل لو نياتي كي توسل لو نياتي الله تقربوا يا علي ما علموني كما انك بانك ميغان توانا نان تو اندي كيني نا توسل يا الله تقربوا باشي ذكرني توسل نياتي الله ما عمرو يا غفور اغفر لي كما انك بانك ما عمرو غادي يابينا الله يامبما توسل لو انت الله ما عمرو الله تقربوا الله معبود الله وتوسل نياتي الله بلن كاوت الله الله وتوسل نياتي انقول لي سوال الله وتوسل نياتي قصروشي كبيغا رجيدين كومندي اغاتيريا يتي ورا انت فكا كيري موغنا الله نياغا تو قول لي سوال باني دا الله نياغا تي سارنا باتينا باني دا الله نياغا تي دوا ايسا دوان تاوما صبر ابو بيغا نياني اغا وندي خلم مرنا باني دا الله نياغا di itu tangai nga baka wandi yang lain. Allah dah gidem rakubu di bakia ibu mu kunda Allah nyaga ti boleh suruh ne. Sering lewat tawasulu nyana ti ada hadam kai. Engkau ma Allah anji maya ringi nganga mau bede Allah kenyang dati kencabunga. Oh Musa kati Rabbi ini lima azali tuari yang min kayu fakiu. Engkau ma Allah angga kiri be yang kami dekat dengan patah kita. Musa dah Allah nyaga ti ada hadam. Sirin lawa Allah nyaga nanti ali hadang ali hada begang kama Allah watawasul nyana tay na Allah nyaga tay. Sirin lawa watawasul nyana tukuri menui nangkaba. Menho begali sirin horoma, fare proma, sirin domiri ne kata Allah fare ngatu masalah wasyita, Allah dan nganakanu, fare tajari tani ilai ninda, kuli masalah fakat. Atan ning kapal lai tay newa, ti Allah nganakanu ta. Atan ganda suruna na sirin tanak hai, anna ti masalah usumma safura. Allah gana kanu kendang di hari. Memang Allah ro serinya kati kore Allah di mana. Aro seri suka aro tak boleh suka untuk cina mak. Dong kebe gani ke kono gata wa delile nyana tay. Nanda gata wa surunya ti fare ngai kaburuma. Delile entah ke ayat ni ke di film mari ni ke di hiai aganya nanda ni. Ke hiti nanti ho banan kita. Dega fare kaburuma ti mana kecik. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك الله محمد كنا تنكم الله لا يؤمنون سرون تبتم لنا برا Indah tu mandi nabara hatta yuha kimo kafi ma sajara bainahum. Mega na kiti yang kudang aku kodi, ikara besok ni kebe. Summa la ya jiru fi ampisi muharja. Sari kiti ke kuti yang pande, imma ka lire kita isundum. Imma ka lire kita iyong kinuni, mimma khadaita. Angra kebe kiti imma ka alire da jagoi kita duri. Oyusallimu teslima ini duhaya kata angra kebe kira ga ini duhaya kata kolenga duhaya yang tempejwa awoy haramari me anna nya mumini timante nga anna da Allah higa sarati nushiki ako awa ku sarati nushiki seresu na kumuni duri iga mati me sereswa alim na nga unti mante asarati hana serebe katike ni mumini nyai yalla mumina hunga timme ando serega na meso kebe ni agaga konto gemari karaga kita mkutu fare mpani sinato karaga hadisu mpani hadisu mwana kebe kona kata kia ni sarati hana ando serega na meso kebe ni karaga kita mkutu fare mpani sinato urana aru fare mpani sinato kia ni hana asarati mpila ni summa la ya jiru fi ampisum fi ampusikum haraja kiti ke kuti halde tongu ngari halde amma ande suroi bomanu ke andi gana me sura ngati nonda ga hadis sembar awara hadis sembar hadis ngana delile ngana sembe anke nya khande nga an khande ga sabati aken khande ga manya tongu awato ayun ke ngate gini awali gini anta gemman ken kam ma ni agande ga kiti kutu fare pati sahantonga haran khande ke ga manya sahaba nga magali de wesu magitan chondomene nyagali tayakwa de wesu magitan chondomene serenga daga farem padisem pai farem padisem ra tomu buamwa delile mangara anke ndiga menda pakra landa nyangolenga kenda anke toro mubini eta anna kuna kapu mubini eta ko anna magatekia keri sarati hillandina sati shikandi wa yusallimu taslima ina dugaya kata hike nyangin ga dugaya nkambena agara miso bi gwari anke njitika me duwa me iwa kono mwa iwari kitu kundu me agara miso agara ga hadisi nta agara nyangin ga kono mwa kibe kundu me kia gande kia nchabati anti yamo kia mwane na hadisi ni meiki agara mwanda kiki la ikira nta kia wanda eshi ganda ankaye amma kaya ti hike nyangin ga tanke anga ma kaya a to munyani iwo aranan tuba ikanyi kya kama meke muwa santene e wanda ke wara jage na kurno ke muwa e o isanke mutesi ini duhaya duhaya e hore ini duhaya duhaya en kambenju awo kusanti mushiki kama tibbe sereshu Allah kuna kama akuna ti mamaru kama ma ati mumbi ni kata yuwani ya kunti me hada mare me de okuki yegeri o agiri jamane ke honko taiba aga na miso ga kebe ro daga qur'ana ho daga hadisin bai andi ken daga qur'ana bai andi ken daga hadisin bai a turu lan dike ta kono ko sana dutto ga kan ta ke kata aga ma ke kata de be ke karana ri aru ka sana qur'ana bai karasa aru ka sana daga hadisin bai aga ma ke bwani de be ke rawat de be ke karana aw kun ni mu'min wa aga yere ke liye ewa hayu hobe nuga na kishike gai iga tinde mere mo hobre ko ati qur'an na do hadise kare ga qur'an na do hadise na lemine mo hobre ko aga ga qur'an na do hadise na lemine kande nya sahaba ma araba toro aga nya mumino harisa ke ama ya mumino harisa aga nya gadin tayya lemine an do ku jara ko ar no tuwa ar nan tuwa ndo ke katau ga makka ay an nya gadin tayya an nan nya gadin tayya amma da gwakita amma direkta mumini nan kaga an gara da wuta an fiti mumini sarafu nuke kungo an gari bu jarabiyen ni an gara da lilen koyi gari gari kata hu ju nya gari nda kuna gara irin nan kaso mamari ibn abdul wahab ke bi gari fasir majidi da bar agar ga hiju nan makka ari qirshai qirshai ka wadai sun kin to ana gore mamari ibn abdul wahab ni lebnai hatta ona qirshai ke terusun da qirshai ke terusun jin aramu wasi me khirisha ke ga gille ta salle ga shigi aga gille a tikiti sheji ne kundu tiya ka bata wallahi na ri ka ba ri ha mamuru no habu musa a tikki khirisha hay ara ke to gore ke der so hay me hay gara ke kere ma be ko kundu illa ka pe ni ke na ri ka ba ri illa ka pe ni ke me na ba ka ma ka asan ni do jamanga jamanga to gote salle na ari ka ta khirisha awa a tikki khirisha ati keri mukiyai iri hijoi ilan der sunteren kadingira mosri tona hore ila fami gabe kidal o ko wani le munoi o do hurana dursi denya na be sora ure ran ko nda kunya dursi nga munda ni saga ni anda ngani katam ban ko be anna bugin ma fariya bu rabba haja di baitana kan chura lila lila fi quraish ila fi umri hinata sittai wa sayf fariya budu araba hajal baita ga kinyai rai aridu samundi ati fariya budu hajal baiti to isanti qif qif ya budu ati shigi qatau gore hai kan garata ba fariya budu hajal baiti am pai gara koya kara ke ka padu keni hilla ka pe keni qatau ni anti ni fariya budu araba hajal baiti ati ya shehu jazakallahu anke ngaji gilise ni kari sasa amma ti ya ka bata Allah ati jazaka Allah ya bunayya ati le mar na par kar kiya ni ma li re kita ali re mo garan chundo me wa yusallimu taslima hadise ke gara ke be ko ba kara do ba ya agana golde da bari dugunde ma ngara di dugunde ma ngara di e kura kara sa diga min grinde anke na kara sa da sino ta minya ho be nyana e kara sa da tampile sino nya ho be nyana e anna atokono tukule muno atika men geta wa kuni mu'minu no Allah ibe kuna ti mamoro ka bunga ti mu'minu ni ta wa ni shirka bi wasantire na ngonte anga nati silama ho anga nati mu'minu no ina shiki sabbahana ni na ni mu'minu no he silami shiru ime he ti saka mu'minu o wana ke qur'ana khara na garati fahami ko ni o wodu ngalladi Allah mato qur'ana dabba shairu nya dumare nya ni o angana shigi dungare mure defo bega nga amparan parenga nga ngari nyange ngari bega nga ndan moko bega nga lo kurana ni kenyi oga odu nga ngari oga kebe ire ti shira magunya ni keke maliti ire ti doni jamana maba jamana wali ju jamana aganta Allah do gide bakameli aganta Allah do ite bakameli aganta Allah do sahib bakameli aganta Allah do usura bakameli agan dumantenta te kurana ya dumantenta te farin padisuma sere anta kurana koina gai sere anta farin padisa koina gai hai hoben da dunga nan koya anan toro anan dego hai hoben da dunga nan koya anta ga yere kata bolle aw kun ta garu mumin to wallahi diga kanne hai yere da hadise ata garan tanya na mumin numa para kushi kan tim mamad agan da beso ne keberi karaga kito kutan na farin ana hadisun pai hadisun pai yin palle khamat dego ana linga gara maga gali yi kenda ngem panne farishu gara ga warake ya karanya karma agan khaye na ya khaye in kambe tanke kushi ki kama sabata gai aga hit mumin nga kuna ti mamaru kam ha wa law anna katabna alaihim an qatlu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أن كتبنا عليهم أو ألا تكسروا بينهم إذا تكون تمني تقرانا أري تمني تهونا كبيرا ينقى محمد كاري إذا مندنا لغا كيتم كتو تاغو تنوما غاروما soro benu hay kenyana de Allah ta walau anna katabna alayhi wa ka Allah ganda warikam iga Allah ganda ya farla ni kamma iga nda wajabin dia an uqtulu anfusakum ka Allah ganda wajabin daga nan ta kana dukari agana me kari aw ukhrijum min diyarikum uben ka Allah ganda wajabin daga nan ta kana me kwani me kanuni ina me kwani me kanuni ma faruhu illa khalilu minhum sere suma nyani ni aganda jama gucu kamarin pai gara ko yayi mana har mare men pai de Allah dan taga ay andan gara dunai har aga nan gara hoy kebe ga de guyen ga kama a wajaba nan kin nan ya Allah ti ke ga da warai nan tina ini tu kari na mek kari iga ni nya mar nan tina me bwani be karuni ima nya na jama ku chu bai anani ga a wajabi na nya fashkan dan daga nya mara yan daga taga ko Allah ga maka kenya aga hinna gai na ga nyamari nan ta na hoya ko be rulla ga yanda hinna inga ga kama aga ka wanda ti ga na kire ma ga ta ga wati ga Allah ga ru nyamari ti ku be noy de goy to ma ga de amo nyamari ti ko te aga ru nyamari ti ku be do ko khairi nyan o jamu nyan ni o dunan khairi nyan ni o da ga ran khairi nyan ni on ka wanda ti ga na ke dia ba aga ndo nyamari nan to na me kai ani nyana ba ani nyana hi ko to kam mo ma da bar da ka Allah ga maka kenya aga ro nya marti ho be noy o khairi do ona hanya giri o ka wona ta tiga ga be muradu ne ke ngandi nya mari nganda wajabi di kamana nti na mekari ina mebwani me kanu ni manya na jabo gutunu bai kan kan da maka kenya ngari nya mari tike be khairi ngari ituna khairi ni da gara khairi ngari ndi nya mari tike ne ikawi ni tiga ke kamma walau annahum allati kumfaire igal liganya faru ma yuwajjuna bihi Allah gari nyamar cikabe igal da kinda bari la kana khaira lahum kinya nya diga khair Allah ra koy hada bare bi hiben kotan daw hiben de wanka mo anke ngatu kiran khairu anga to an khairi taro Allah gara ngara kebe da da bare an khairi na ke hari shirkan ne kebe hai ke name kari name kwani me kanuni hon kotaiwa me Allah ti ganda o rayi o manya na me o ganda nya o khairi nya ya Allah war mo be nya hando watu Allah hi gara ko yake Allah gara ko men gara ke me igara ngara ho higa tan landa nya mari ke ani nan da o tin nan kan man ken na dabar an ga na dabar an khairi nya ya sha Allah landa nya mari wala wa annahu falu ma yuwajjuna bihi igan di ganda ho nya kan daga nya mari ke me lakana khaira lahum kenya nyi nyani daga ni khairi nga wa sadda tisdita aya nyinyana koto inga gari ni sabati ndi sabati ndi koto inga gari iti inanka o kamarinda koike aya gari ye Allah gana sire nyamaru kobe ya ngana adaba inu dandarore hana andu na khairi ngara Allah gara khairi Allah gati kenya farinya gati kenya anyade angana nya tuna khairin anda di la gara khairin anda di bare ahilla ni wa sadda tisbita awan cabati yang kodon dinan dinan di awan cabatin dini ampati yang kama awan cabatin dini alli munaka hu kama awan cabatin dini fitina nulli wati awan kin cabatin dini besu hakre ngane borno angkin cabatin tanya nampak kereta hude awan cabatin dini barawunu wati an cundo men cabatin nangkin pakre cabatin na sabari yin kinana barau nu ma ta asadda tisbida aw kashu an ga sabati nan dinan kamma ayyana sababu nan limna ka hu cabati di awayyana sababu nan pati mu cabati da mu ga awayyana sababu fitan nu ma gati nan cun do men cabati di awayyana sababu barau nu ma gati nan cabati di sadda tisbida sirin nan Allah nya mar kan nan laga kashu wadi fitan nu ma ta na sabati di barau nu ma ta na sabati di aw fitina nu ma shirga be turi mu wadi barau numa shirga be tobe mwade de Allah ga nanya shirebe da barau numa atina sabate nyanda fitina numa atina sabate nyanda ki gore ne ha aw Allah nya bar khanno bate ma ki na shir a duna khairin kinna Allah gara khairin kinna aw wacce batina dina da an cabati na dimran ka hun kama aw wacce batina dina tuwa hun kama aw wacce batina dina fitina ne aw wacce batina barau numa atina ha وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِنْجَا كِمْ بِرَيْقَيْ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا شرينا نقول يالله غنان يامري كبير نانيا أنا حتنا نكمنا وَإِنْجَا كِمْ بِرَيْقَيْ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا إنك الله واتتباره قوري كنا كمانا نجرينك الله يمنوك تواري بقوري من شرين ورا مني مكتا كريكس sirin ana ko nya daga ran nya markebe mari me tubaru mari me kitabe la kana khaira lahu ha kenni bari wa sadda tisbita hillo wa injalatainahum min ladunna ajra ajima iki allah na tubaru hore kinan ai ka allah ibn ku anya mari me shiko na tande kawar ha wala hadainahum siratan mustaqima wala hadainahum siratan mustaqima ni kandana ni waraki bitiru mutemaka duna besu bare yengene igaro pidi anundo tariqa numa allah nanki ngalla kilem ko tena mutenya kama la gara sirati anga tiru na kama allah wan kandana duna allah wan kandana na ha khairin akinna na duna khairin akinna na la gara anga sabati ni duna anga sabati ni la gara tisbita ke be gari kei o gara sabati ku be nuto awi wutu khaburi kan wona na sabati khaburi allah sabati la gara allah sabati yusabbitu allah alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yadillu allah jalimin khaburi nu gonde allah diga mun sabati ali munin kiri wonna kiri iga nantindi jabu masuna sadda tisbita kisu awa ketu gada sirena sirebe nda Allah nyamara khamu duna khairi la gara khairi duna sabati khaburu chabati la gara sabati Allah kem pote nyana ndangani Allah wa tubari hore awa ken kinna nga yomare kama ngota nangira ime Allah wa nkanda na kata kili tero mantena anka ime na inanguwa tike nyamfar la chandesuri ihidina sirata mustaqim awa la kia kenya nanda igara nyamare kebe nyata iwa kenya nanda iwa nkanda na kata kili mpote mantena jaba kira ko kili nyangente nanu okuba tiri tipe su ti la ilaha illallah dona da barka ti la gar Allah na ya ran bani la Allah ti gelli ke tunari ati kille tiri mo te wono kille nyenge tema kille nyenge te gam pagani na wati na wala hadaina hum sirata mustaqim kille chu ga ni bare yo Allah wati mo en duran kare kare na ani ti wala hadaina hu sirata ina an kenda na kati kille ita me ti khaso am bana besu Allah murina besu ru mu jahannabai osu am bana gara binne kenga nyalla ta akhir gare litina kille troko wala hadaina hum sirata mustaqim kenda ko kille nyenge tumano wa min hajayu wala allah qasidu shabin wa min hajayu kelli suratul nahl allah tikki litelmonte ke kenyan kinya allah wa min hajayru me allah ta kille wono kunyenge tonya ne wa anna haja sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraga bikum an sabilihi allati kiyadiki allati litrun wajara kiyabatu qama wakilli misubatu igawar bogono baka allati yogore Allah da subanga ne kuran ke lituna ni tubaru nya nya Allah ka me ke ani to mu ke ani kare nga ke sahaban ka makin ta sahaban ka mu ke an ka wanya ke ma ka wanya Allah da kun banga ne Harun kai mana kitabu nya ka mana ta suwan ba ke Allah imana kitabu Allah ka Allah da ho ho kitabu to ke lituna ni re a to wannan to wari nya kitabu Allah me an na bi da udanga to ne ke be Allah ra Allah da ko an na ke wakili tiramu to udanga to ne ke be Allah ra ko kafirin ya ganan an tuware Allah da ko munafikin ya Allah Allah ran tuware ko Allah Allah rasul ya ga gori ke le tunar yare me la gara halle ni ta tuwaru nyanda ga mutin illa gara Allah ina ya ran ba tonge muta gare ne ke aka ji ke me ta ni nuha gai Allah tin nuha da uji ne shi ne tan karge shi ne tarara kenya nya gari ni amma suru kiti jama'a daga ta suru gutunu Allah tin nuha da ko me an garan dudo goto nya mashirki ta ganya ba ne ya kifarin da kenya ko aje annabi yin warin jama'a gabe wani batte annabi yin warin yomani kaman ko da suru tamma na din batte annabi yin warin ni suru hin annabi yin me warin akan ne turu ne tuna da sirba ne akita aje annabi yin me warin yin be ari hu nya garin ne ma ga kan lai jama'a da masirin be kita me Allah tan ka hu jama'a kai ba abba ne ali Allah ce kuma an gari giran ga jama'a kita kita kai kayyawa nke Allah na ya ga mu wani lahara kin ko ne abba ne ali lahara fa na to ga den ka abba na lili la khurum ma min ne khurum ma min halaki to mu Allah ra ko na banga da na fese hese korona to mun ko sorona ona to mun ya ren ko soroma sorona to mun mari na da bari kishi to ne kishi la gara mu sorom palaki ha wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله ورسوله سيربنا الله بدون أنغرا فارين بدون ومن يطع الله ورسوله قال كي هي رواه اللو رواه التشبيه أما توت أن موت ما شاء الله وشاء محمد فارندا سيرك بغتي ما شاء الله وشيتا واو باني كان نو أن رسيرك فارندا كمان كبا أما غير الله يا واو التشبيه أما غير الله كمبي ميري الله وتن قرأ ومن يطع الله ورسوله من يتفرنسي دينا wati ni kiri sharia ne yare bashin dake sharia na Allah ma Allah ra sharia kiri fare sharia din Allah ma sharia din a fare ma ira wa kappa me sharia din no kuma fare do Allah ran ta kappa me bi wa wute siwiya hadaru mu kunya la kutunde ali kauliya la kutunde mu kunya ira ta kappa me sharia din no kuma sharia na Allah ma Allah ra sharia dan ta nya fare ma sallallahu alaihi wasallam awa sirinya mara sirika bana me arakutu nukunya ni maga taga huka hu anlayi biwawu tisibia arakutu nukufari kabali ya nye aru sari ande mbami ya tapa omanyuti illaha wa rasoda usirebe gana anda patakara fari kwa kira koi gha kurana wa patini fari pari sahantunga ni delile nganya natia wase sorogana dunaria sasa ti ale kurani yuna ke kullu qur'ana dun kullu ne tike be ga qur'ana ni ikolle ni tike ne to ho ban ta qur'ana ni ikunta kullu ni tike ne o wati ni ko kamar da har qur'ana dun kullu ko ta ku sire da ganan ya qur'ana dun kin an kun ne ta Allah fare ta su sire su ga fara fare fare su ma har qur'ana dun kin ta e wa sire an ta kullu ni tike sira ma ko kai dan ga kullu ta qur'ana ina fare fare sai to aran ta ne e an ne sai salli hanan ko hai nanya na katoi daga sara nanya na katoi uturo nanya shikoi sabo nanya na katoi e kullu qur'ana dia farin parisan tinya da kumban gandanda a farin mi mera ke ka kwara tu ke suwar ni nyam ati antau shari se gari tu me yiru da ahmara mi antau amari ni sira ga ta wun na monaki i te re ka ewa anati allah kitabin mo da ga do me na ba o wana kebe nya Allah kitabe na garanya halale nga o kuna kenya nya halale Allah kitabe na kebe nya harame nya una ye nya harame o kuwa ma kebe nya Allah kitabe ndi o nta kella gana farit ala wa inni ujitu l-Qur'an wa mislahu ma Allah ra Qur'an akini nki arame hari hadisa wa misilehu ma wa misilehi ma allah qur'ana kiringa da min ko kenna ni pare ko santu pare pare santu nyalli na qur'ana tafsir sirira anta to ko to qur'ana tan kin da hadisi fara ida gana do me ke dina le sirri aro ke dina ko lu go aro ke dina ga tege ko be kam na qur'ana do hadisi sirbe da anda ba to gara fare ko to fa ulaika kin kama hukamanu ma de dina ani amallahu alaihi ke kama ngaka hidi suru allah ibe ga neman di suru be ka ke kama ngaka hidi suru ma sirbe da anda ba to gara fare ko to akama ngaka hidi suru ma allah ga neman di suru be nu ka Allah ga neman da kusuru be kamar da haigari ya kusuratul fatiha ne me ari hatan bancereya siratal ladina an amta alaihim Allah an dinara suron kille kamma an dinara kille tene wonte kamma suron kille an kin Allah ga neman da kube no kamma kusuru be no hairu ko ni ran kundure an bai Allah nyaga na anan ngara ko kille kamma suratul fatiha ne an ran Allah ba to na fare ba to aka manga ka hidi suru Allah ga neman di suru be kamma ko ahana minan nabiyin annabi yin manga ka ina annabi yin mu arjan wa shiddiqina aro to mundo Abubakar Siddiq wa ummuhu shiddiqat aro maryam isa ma maryam ko ari to mundo ma Abubakar Siddiq aro isa kun aro ismail aro wa kana nabiyya shiddiqat anga ka hidi annabi yin mu aro to mundo wa suhadai aro shirun puru habu janu anga kahino kung ari janna wa salihina aro anga ku musiretu aro anga ku musiretu anga kahino kung ari janna nuwan wa hasuna ulai ka rafiqa alla ti sirebe kapalle monda tagalle mo mananya kuwa anda tagalle churu kuni tagalle churu sirebe tagalle mananya kuwa tagalle churu wa nukuwa ewa sunnam batanantu walebe sirebe gar Allah ewa qur'anan batu na fare chu nan batu aka man tu wade paide anga ka hina nabi nyemu nga aro te munto aro se de puru aro se se anka hinu ko ay arjanna ya la ganani hari tu wade tana ga ta fare chu nan batu ke ga hewo tu wade ake baka tu wade ake baka anke jirani anke na ka hiku soro ay arjanna no wadu ewa fare batu nga kinya sirena sunnan ba tenga kinya serenga na fare na ke sunna ya re mundo na patu na chukai awa awake daraja kinya ya allah rabb arana ni wadan ni sirebe ta le mo ngana yakui ga anta ga le mo chure ja ah zalika al fadl min allah wa kafa billahi alima zalika al fadl min allah keri fasawanta wa nangira allah ile وكفى بالله عليما الله وشفتونا يعني فسون تاوري باسكو فارين بلاشي النبي يمون بلاشي فارين يم فاتين غارينا ياتيما اللهم رفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى تاوش انكما مارجانا نوكو كاندا مونتي دنانوني انكما مارجانا نوكو كاندا مونتي ارجانا نوكو بيغا غيلاسوا اغار جانا سوكام دنانوني ewa nabi yimu nanuye ewa sunna batana kapokuwa kia ni Allah imegati jahali kalifadilu minallahi kiri pasa mwantako korea agagiri Allah imeni wakafa billahi alima Allah wasitu wanaide wa Allah gatu sirebe roke daraja nkawa anankaya na kesunna kamila jungo nanya Allah batianai nanya farin batanai basi Allah na hoho tuwa natu sirebe dankawa ananga Allah farin dan kesunna kama Allah wasuran tuba Allah ga tu sirebe roke daraja takawa anke doko paru paru yake duna ni anga mati tere ga doru re annati tabulo doru anga daga na tura anga daga turi na haro na garu na kidan na kidi anna halaki duna na halaki na kala ga na sirebe tuti gairi nga anga Allah ke akama wallahu ya'lam hayyu yajal risalatahu Allah ke harin na udon no kula wata Allah ga tu sirebe roke daraja takawa atuano nyani awancun domen kaya na kata nanya Allah batana nanya farin batana anna kusuru ta halle maun kita janna ha ya ayyuhalladhina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a Faris sallallahu alaihi wasallam ki aya ni Rabi'ah ibn Kabil Aslami أنه قال قلت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت بودوه وحاجته كيسيبا ربيعة ابن كامل الاسلامي اتيك ان ويني كاين الله فارن ان ويني فارن فارن انا مدان ان سالجراغي ايكي وريتا سالجراغي جنة بودوه بودوه كيف ناري حديثة ني اگر واو كنيا فتح ما بودوه سالجنغ راغي نتجيبه اگر نتي بودوه كني سالجيكي مه